أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تاك سورة البقرة آياتي عمران كاسب سن دي كان سوارة هي منها سارة كيوكب كتماعي ในสภาวะสงครามซึ่งเป็นกฎหมายหรือเป็นสาระที่ค่อนข้างสังคมมุสลิมหรือสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมขาดความรู้และข้อมูลมากมายว่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องรู้หรือควรรู้หรืออาจเป็นข้อมูลที่ได้ทราบมาหรือได้ยินมาอย่างคลาดเคลื่อนอันก่อให้มุมมองหรือความเข้าใจของบางคนต่ออิสลามหรือต่อสังคมมุสลิมหรือต่อประชาชาติอิสลามหรือต่อกลุ่มใดนั้นเป็นความเข้าใจที่มีอคติหรือมีทิฏฐิหรือมีเบื้องหลังแห่งความรู้ที่คลาดเคลื่อนนั้นอันจะทำให้ความสัมพันธ์หรือการปฏิบัติตัวในสภาวะสงครามนั้นย่อมมีปัญหามากมายแม้กระทั่งในสังคมมุสลิมเองเรื่องที่เรากำลังพูดถึงขณะนี้คือเรื่องที่ได้รับความนิยมและความสนใจจากประชาคมโลกไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนั่นก็คือเรื่องจิฮาดคำว่าจิฮาดนี่นะครับเป็นคำศัพท์ที่มีอยู่ในบทบัญญัติของอิสลามขณะที่ว่าเป็นคำศัพท์ที่เป็นบทบัญญัติมีความหมายมีกฎเกณฑ์และมีกรอบในหลักการในอิสลามอย่างละเอียดทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่าอัลญิฮาดก็คงยังมีความหมายที่เรียกว่าเป็นความหมายสาธารณชนหมายถึงว่าใครจะเข้าใจยังไงก็ได้แต่ทำเนียบขาวของประเทศอเมริกาก็ได้ตีความเกี่ยวกับเรื่องจิฮาดในความหมายหนึ่ง CIA ก็ตีความอีกความหมายหนึ่งกลุ่มนักวิชาการที่ประเทศอเมริกาหลายกลุ่มก็ยังเข้าใจคำว่าจิฮาดโดยไม่เหมือนกันมันสาธารณะนะมาตีความกันเองเข้าใจกันเองหน่วยราชการที่มีหน้าที่รักษาความมั่นคงในประเทศไทยเนี่ยก็เข้าใจคำว่าจิฮาดอีกอย่างหนึ่งสถาบันที่อ้างถึงรัฐบาลเหมือนกันแต่มีข้อเกี่ยวพันกับมุสลิมเช่นสถาบันสำนักกีฬาราชมนตรีหรือเป็นอื่น ก็ได้ตีความในเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งแต่คนที่ได้ติดตามสถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของฝั่งใต้จนเป็นต้นสับสนเมื่อเกิดความไม่แน่ใจแต่หากก็ได้รับความหมายเกี่ยวกับคำว่าญิฮาดรับมาจากผู้ที่ไม่ใช่เป็นนักวิชาการหรือผู้ไม่เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีข้อเกี่ยวพันกับรัฐบาลหรือทางการประการใดก็ต้องมีความไม่แน่ใจมันแน่หรือไม่แน่เขาไปแปลหนังสือที่ถูกอ้างว่าเขียนโดยภาษาเมลายูแล้วถูกแปลมาเป็นภาษาเยาวีและจากภาษาเยาวีเนี่ยก็แปลมาเป็นภาษาไทยผู้ที่แปลเนี่ยจากเยาวีภาษาไทยเนี่ยก็มีสำนักอยู่ละแต่แทนที่จะมีความละเอียดหรือมีความซื่อสัตย์นักวิชาการเรื่องคนมีจรรยาบรรณในการนำเสนอการที่จะมีจรรยาบรรณในการนำเสนอนั้นกลับเป็นคนที่มีความเลื่อมใสต่อมุขที่มากกว่าความเลื่อมใสต่อจรรยาบรรณแห่งความรู้ของตนก็ไปตั้งชื่อหนังสือเนี่ยว่าคำพีมรณะตั้งแต่ที่ชื่อหนังสือเนี่ยไม่ใช่เช่นนั้นและเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นี่ก็พูดถึงเรื่องญิฮาดในทัศนะของกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนจากประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับที่ถูกแปลมาโดยคลาดเคลื่อนคนที่รู้หลักการอิสลามนะครับมีข้อมูลอะไรเล็กน้อยนี่ก็จะเข้าใจว่ามันคลาดเคลื่อนนั่นก็ไม่ใช่หมายรวมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์หรือผู้คนเขากระทำกันเราต้องคิดในแง่ดีไม่ใช่หมายถึงว่าอะไรที่ถูกทำด้วยนามญิฮาดเนี่ยมันก็จะถูกเสมอเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราจะศึกษาเรื่องนี้ที่ผมบอกกับพี่เราเห็นนะญิฮาดเนี่ยมันหลายความหมายจังเลยและความขัดแย้งแม้กระทั่งในวงนักวิชาการก็มีความขัดแย้งในบางนัยยะเกี่ยวกับเรื่องอัลญิฮาดประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองปัจจัยของอิสลามถ้าใช้ได้นะคำศัพท์เนี้ยถ้าใช้ได้นะแต่ที่ใช้เนี่ยจะไม่เข้าใจปัจจัยของอิสลามกับอุลามะบางท่านไม่เห็นด้วยว่าอิสลามไม่มีปัจจัยอิสลามเป็นคำสั่งสอนที่มาจากอัลลอฮ์ปัจจัยนี้มันมีเกี่ยวกับเหตุผลเกี่ยวกับความเข้าใจซึ่งตรงนี้เนี่ยอ้างถึงพระผู้เป็นเจ้านี่มันไม่ใช่แต่ที่บอกว่าปัจจัยของอิสลามนี่คือจะได้สื่ออะไรสักอย่างเกี่ยวกับเหตุผลของหลักการในอิสลามเพราะคำว่าปัจจัยนี่หมายถึงว่าอ๋อมีผลมันมีปัญญานี่ก็ใช้คำนี้เนี่ยจะได้เข้าใจว่าอัลญิฮาดบทบัญญัติอัลญิฮาดในหลักการอิสลามมีปัจจัยมีเหตุผลมีที่ไปที่มามีเป้าหมายมีจรรยาบรรณ มีมารยาทมีกติกาไม่ใช่เหมือนที่ตะวันตกต้องการสื่อกับชาวโลกว่าคำว่าจิฮาดคือก่อการร้ายหรือการก่อการร้ายจนกระทั่งคำว่าจิฮาดมีกลายเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการก่อการร้ายดังที่เราได้ยินหรืออ่านหรือชมทางสื่อมวลชนต่างๆปัจจัยของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องจิฮาดมันมีหลายนัยยะผมจะอธิบายเหตุผลของอิสลามเกี่ยวกับจิฮาดกับผู้ที่เป็นมุสลิมนะมันก็จะมีภาษาหนึ่งเหตุผลอย่างหนึ่งอธิบายเหตุผลของญาติกับผู้ที่ไม่อยู่มุสลิมมันก็ต้องมีเหตุผลอีกอย่างนึงเพราะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยได้มีขั้นหนึ่งเกี่ยวกับความศรัทธาเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการความเข้าใจต่ออิสลามแต่ผู้ที่ไม่อยู่มุสลิมอาจจะขาดขั้นนี้จึงต้องมีการปรับความเข้าใจตรงนี้ก่อนที่จะให้เหตุผลโดยตรงเกี่ยวกับอัลญิฮาดเช่นสิทธิอะไรที่จะให้มุสลิมต่อสู้หรือทำญิฮาดกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมหรือสิทธิใดๆที่จะให้มุสลิมยึดคนหนึ่งคนใดเป็นชนัยสุดตามหลักการมีอยู่ในอัลกุรอานสิทธิใดๆที่จะให้มุสลิมเนี่ยญิฮาดจนกระทั่งให้ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจ่ายญิฮาดเอามาจากไหนเนี่ยมุสลิมพอจะเข้าใจหลักการอิสลามตรงนี้เนี่ยมันมีพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความเป็นสัจธรรมมุสลิมเชื่อว่าอิสลามมีเป็นสัจธรรมผู้บัญญัติสิ่งเหล่านี้คือไม่เป็นเจ้าพระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของโลกเจ้าของมนุษย์เจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์จะกำหนดอะไรเนี่ยก็เป็นสิทธิของอัลลอฮ์มีใครที่จะค้านได้The king cannot do อะไรนะนี่คิงใหญ่นะมีเยอะในวันนี้เลยนะอันนี้คืออัลลอฮ์แต่เราวิจารณ์กันนะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยละมืดไม่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยอมมาว่าก็ต้องมีละมืดบ้างสำหรับอัลลอฮ์ละมืดไม่ได้โอกาสเปอร์เซ็นผิดนี่ไม่ได้เพราะถ้ามีนี่นะมันต้องไปบาดาลเป็นพระเจ้าไม่ได้จุดนี้คือจุดแห่งอีหม่านความศรัทธาที่มันไม่ใช่ไม่มีทางเลือกและในบทบัญญัติมันก็จะเป็นการตั้งกรอบของความเป็นมุสลิมในเรื่องนี้เพราะการที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่คือเป็นพื้นฐานหลักเลยศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่นะสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะมาที่หลังเนี่ยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติคำสั่งอะไรต่างๆขึ้นอยู่ที่อิมานสำหรับคนที่ไม่มีอิมานต่ออัลลอฮ์นี่คงจะมีปัญหาในการที่จะเข้าใจเหตุผลที่ปัจจัยเกี่ยวกับคำสั่งต่างๆแต่ก็มันไม่เป็นปัญหาในเชิงปัจจัยทางกฎหมายนะเพราะถ้าเรามองถึงอิสลามว่าเป็นกฎหมายประเภทหนึ่ง ป็นกฎหมายในที่หนึ่งมันจริงก็มีกฎหมายนั้นกฎหมายของมนุษย์น่ะมันก็เป็นกฎหมายในที่หนึ่งถามว่าคนที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจของกฎหมายประเภทของประเทศใดๆเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลไหมในการที่จะยอมรับในกฎหมายของประเทศนั้นต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในอำนาจของประเทศนั้นไหมเช่นฝรั่งเช่นฝรั่งที่ประเทศออสเตรเลียนี่นะเขาไปเปิดร้านอาหารไทยใช่ไหมเอาเหรออาหารไทยนี่เขาก็อยากสร้างบรรยากาศไทยๆเขาก็เอาพุทธรูปฮะมาตั้งตามมุมตามหิ้งต่างๆนี่นะแต่ก็ดูถูกพุทธรูปเอาอะไรมาแขวนเอาอะไรมาตั้งบนพุทธแบบว่าตั้งไม่สมเกียรติตามความเชื่อของชาวพุทธคนไทยที่อยู่นู่นเข้าไปกินอาหารไทยก็เห็นก็ทักท้วงว่ามันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่แต่ไปอย่างมุสลิมเนี่ยมุสลิมนี่ไม่เข้าเลยถ้ามีใครดูถูกอัลลอฮ์ในร้านเนี่ยนะมุสลิมเข้าไม่ได้เลยแต่นี่เข้าแล้วไปกินแล้วไปทวงเขาแต่ก็ชาวพุทธที่เป็นคนไทยแล้วก็ขึ้นไหวดีนะมาฟ้องที่กระทรวงวัฒนธรรมแต่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยผิดหวังเขาบอกว่านี่นะเขาบอกว่าฝรั่งนี่เขาไม่ได้ตั้งใจดูถูกร็อกฮะดอกไม่ได้ตั้งใจดูถูกดอกเขามองในเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเหยียดหยามความเชื่อหรือความรู้สึกของชาวพุทธไม่มีคำตอบของแล้วบอกว่าในเชิงกฎหมายทำอะไรไม่ได้หรอกฮะในเชิงกฎหมายจะไปฟ้องร้องเขาเนี่ยที่ประเทศเขาเนี่ยมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่าชาวฝรั่งนี่เข้าเมืองไทยแล้วทำแบบนี้เนี่ยคงมีปัญหาอาจจะมีปัญหาใช่ไหมนี่ในเหตุผลทางกฎหมายอ่ะเห็นไหมไม่จำเป็นนะที่ต้องยอมรับในเหตุผลไม่เข้าใจนะไม่จำเป็นต้องยอมรับในเหตุผลแต่จำเป็นต้องเห็นใจหรือเข้าใจในเหตุผลว่าอิสลามทำไมมีจิฮาดอิสลามมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่ามุสลิมกระหายนะอันนี้ต้องรับล้างความเข้าใจแบบนี้อันนั้นถ้าหากว่ามีนักปราบหรือนักประวัติศาสตร์หรือนักวิเคราะห์ที่เคยวิเคราะห์ประเด็นนี้เนี่ยอิสลามเนี่ยถูกเผยแพร่ด้วยดาบอิสลามถูกเผยแพร่ด้วยเลือดด้วยระเบิดด้วยลูกกระสุนนี่เป็นความเห็นของคนที่ไม่อยากเข้าใจหรือคนที่ไม่มีล่าสุดสถาบันชาวคริสต์สถาบันหนึ่งที่ประเทศยุโรปประเทศหนึ่งเขาบอกว่าสงครามโคชิเป็นสงครามที่สวนกับพระประสงค์ของพระเยซูเขายอมรับว่าสงครามโคเชียที่ชาวยุโรปนี่เขาเคยทำกันเนี่ยมันสวนกับความประสงค์ของอิสราเอลมาพูดในป่านนี้เนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยเกือบพันปีนะพันปีแล้วก็ผู้เสียชีวิตในสงครามโคเชียแต่ละศตวรรษเนี่ยนับเป็นสิบล้านนับเป็นสิบล้านถ้าใครโทรมาหาผมเนี่ยผมไม่ว่างนะบอกว่าจะโทรที่ไหนต้องเข้าใจหรือเห็นใจในเหตุผลนี่ขอใช้เวลาตรงนี้หน่อยนะเขียนไม่ได้เข้าส่วนแต่ในเวลาตรงนี้เนี่ยเพราะต่อไปเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอันนี้ก็ต้องมีตัวพื้นฐานเราพอปูพื้นฐานแล้วก็ปูกระเบื้องปูพรมพอกระเบื้องแล้วก็ปูพรมพอที่ปูพรมแล้วเนี่ยก็มาปูสัจจะละหมาดได้ละนะละหมาดได้เลย แล้วแถวใต้ญี่ปุ่นแถวใต้ครับมาแวะชวนมูซาลาบัน นี่ผมไม่เกี่ยวนะ ผมไม่ได้ ใส่สารบัญไม่เกี่ยวนะนี่ผิดมาตราไม่เท่าไรผมก็จะมาดูนั่นเนี่ยเอาละที่เข้าใจในเหตุผลน่ะในเข้าใจในเหตุผลของกฎหมายอิสลามบางประการที่บอกว่าควรเข้าใจเพราะอะไรผู้ที่สูดได้แล้วว่าอิสลามนี่นะอิสลามสามารถบริหารปกครองแผ่นดินได้หลายสถานที่หลายทวีปหลายประเทศหลายชาติหลายผิวหลายศตวรรษหลายสมัยโดยที่ประสบความสำเร็จในการที่จะสร้างความมั่นคงในแผ่นดินนั้นๆที่ถูกปกครองด้วยอิสลามโดยสร้างความสมานฉันท์คริสต์อยู่กับมุสลิมประเทศเดียวไม่มีละเมิดซึ่งกันและกันหลักฐานที่ไหนหลายประเทศประเทศที่เคยถูกปกครองประเทศมุสลิมที่ถูกยึดไปและถูกปกครองด้วยผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมในอดีตนะจะเห็นการดำรงชีวิตของมุสลิมเนี่ยไปด้วยความลำบากอย่างยิ่งบางประเทศมุสลิมดำรงชีวิตไม่ได้ต้องเปลี่ยนศาสนาเช่นประเทศสเปนอันดาลูเซียพอถูกยึดไปในคริสต์เนี่ยอิซาเบลล่ากับสามีเนี่ยมายึดสเปนเป็นประเทศไปคริสต์มุสลิมทุกคนเนี่ยต้องเปลี่ยนศาสนาไม่เปลี่ยนศาสนานี่ก็ถูกประหารชีวิตปรากฏว่ามุสลิมก็ได้รับฟตัวว่าเปลี่ยนศาสนาเนี่ยถ้าใจเนี่ยไม่เปลี่ยนแต่บอกเขาเนี่ยพอจะถูกประหารชีวิตเนี่ยแต่บอกเขาว่าฉันเป็นคริสต์แล้วเนี่ยก็ทำได้เขาถูกบังคับในใจเนี่ยยังเป็นมุสลิมถ้าบอกว่ามีมุสลิมที่ประกาศว่าเปลี่ยนศาสนาแต่ในบ้านเนี่ยแอบละหมาดแอบถือศีลอดก็มีฝ่ายสันติบาลไปส่งให้อิซาเบลล่าเนี่ยเป็นราชินีของในยุคนั้นก็เลยออกคำบัญชาว่าให้ตรวจสอบหมดเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยคนหนึ่งคนใดที่ตัดสินแสดงว่ายังเลื่อมใสในอิสลามให้ประหารชีวิตแล้วก็ออกกฎหมายต่างๆทั้งเปลี่ยนชื่อทั้งจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยไม่ยินเลยต้องอพยพจากสเปนเนี่ยไปโมร็อกโกบางเมืองที่โมร็อกโกถึงปัจจุบันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเมืองเป็นแหล่งของพวกสเปนคนสเปนที่เคยเป็นมุสลิมเขาจะตั้งชื่อเนี่ยเป็นชาติโมริสกีนหรือโมริชิชอะไรเงี้ยเป็นชนชาติที่มีลักษณะของยุโรปหมดเลยผิวขาวผมเหลืองเมืองในหลังเมืองนี่เนี่ยชื่อเมืองตัตตอวีนหรือตุตวานผมไปเรียนไปศึกษาธรรมเนียบถึงที่นี่น้องเดินตามถนนนี่นะเหมือนกับเดินที่ฝรั่งเศสถึงสเปนคนฝรั่งทั้งนั้นแต่พูดอาหรับเพราะเชื้อของเขาเนี่ยเป็นเชื้อคนสเปนเชื้อคนสเปนที่หนีมาแล้วก็ผมก็ไปพบนักประวัติศาสตร์ที่นู่นเขาก็อธิบายเขาบอกว่านี่เป็นคนสังเกตดูสิเป็นเมืองแปลกนะครับเมืองอยู่บนเขาเลยอะเราคุยสังเกตดูสิมีที่ไหนในโลกเนี่ยเขาสร้างเมืองในเขาบนเขามีเขาหนีอพยพจากพวกสเปนมีที่หนีก็ต้องอยู่บนเขามันอยู่ใกล้ทะเลเขาอยู่บนเขาเหนือเหนือเขาเนี่ยจะได้เห็นจากพวกสเปนมาจะได้หนีได้หรือป้องกันได้ก็สร้างป้อมใหญ่ป้องกันตัวเอง แต่ในอิสลามไม่มีประเทศอียิปต์ถึงปัจจุบันนี้ถึงปัจจุบันนี้ในชาวคริสต์ดำรงชีวิตทุกประเทศมันไม่ใช่อย่างเดียวทุกประเทศดำรงชีวิตใช้ชีวิตมีใครบังคับให้ออกจากศาสนาแม้แต่ต้องชื่อไม่มีใครบังคับไม่มีใครเหยียดหยามไม่มีใครสามารถที่จะนอกเหนือจากนั้นน่ะคนต่างชนิดในประเทศอาหรับเนี่ยมักจะมีโอกาสรับข้าราชการและเป็นผู้มีตำแหน่งสูงในตำแหน่งบรรดาผู้บริหารประเทศอะไรกันมากกว่ามุสลิมที่ปรึกษาของคณิบะที่ปรึกษาของคาลิฟาหลายคาลิฟาเนี่ยมักจะเป็นยิวหมอส่วนตัวของคาลิฟาเนี่ยส่วนมากจะเป็นคริสพอไหนแต่ไหนนี่เขาก็เก่งกันเรื่องนี้นี่จะให้จะสื่อให้เข้าใจว่าที่อิสลามไม่ปกครองโลกนี้ไม่ได้สู่ความสำเร็จและที่พูดว่าสุขภาพไม่ใช่มุสลิมที่พูดไม่ใช่มุสลิมที่วิจัยและไปวิสูจน์ว่าอิสลามสุขภาพไม่ใช่นี่คือคำพูดคือคำวิจัยข้อสรุปของนักประวัติศาสตร์ของเขาเองเป็นหนังสือที่ดังมากหนังสือของนักประวัติศาสตร์จะวิเคราะห์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อซิกริดฮงตาที่นี่ดวงตาเนี่ยได้ทำหนังสือเป็นภาษาเยอรมันเขาเป็นชาวเยอรมันเขาได้ตั้งชื่อหนังสือเนี่ยชัมซุลอิสลามดุสริกุอัลลอฮ์แสงสว่างและสมีแห่งดวงอาทิตย์ของอิสลามขึ้นหรือกระจายในทวีปตะวันตกหรือทิศตะวันตกทำไมถึงว่าความเจริญของอิสลามเนี่ยได้กระจายไปถึงยุโรปเล่าประวัติความเจริญของมุสลิมในยุคที่ยุโรปอยู่ในยุคแห่งความมืดตอนไปพิมพ์หนังสือเนี่ยเขาเขียนในคำนำตอนไปพิมพ์หนังสือเนี่ยในเรื่องนี้ของอิสลามกระจายไปทวีปตะวันตกหรือยุโรปแต่ของสำนักพิมพ์เนี่ยติงบอกว่าข้อแบบนี้เนี่ยชื่อแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างปัญหาในบ้านบิชมันจะสร้างปัญหาด้านการตลาดทำไมเนี่ยเอากับพวกที่จะต่อต้านพวกนี้มันจะสร้างปัญหาก็ขอให้เปลี่ยนหน่อยอย่าเอาเรื่องศาสนามาพูดแล้วกันนะชั้นสุลอาหรับแล้วกันในรัชมีแห่งอาหรับพวกอาหรับนั่นพอรับได้แต่ถ้าอิสลามเนี่ยคนผิวขาวเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขามีอคติพอได้ยินคำว่าอิสลามเนี่ยมันคันทันทีเลยคันเลยก็เอาเรียกคำที่ไม่แสลงหมดในหนังสือนี้เนี่ยเขาพูดเขายอมรับในความสามารถของอิสลามในการที่จะบริหารประชาชาติบริหารประเทศต่างๆซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไม่เคยมีอาณาจักรยิ่งใหญ่เนื้อที่ของอาณาจักรอิสลามเนี่ยตั้งแต่นู่นเมืองจีนจนถึงแอฟริกาไม่เคยนะใครที่จะปกครองส่วนใหญ่ของทวีปสามทวีปเนี่ยแอฟริกาเอเชียยุโรปมุสลิมปกครองทั้งสามทวีปแต่คนที่บางอาณาจักรที่เคยปกครองเอเชียแอฟริกาบางส่วนแต่ก็จะเป็นส่วนมากไม่เคยนอกจากอาณาจักรอิสลามปกครองยังไงมันถึงที่ท้าทายจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำตอบสำหรับคนที่ไม่หวังดีต่ออิสลามว่าที่หาว่าอิสลามถูกเผยแพร่หรือกระจายด้วยอาวุธหรือด้วยดาบหรือด้วยเลือดเนื้อที่ของโลกมุสลิมทั้งหมดเลยเนี่ยเกือบ60%ไม่ได้ถูกพิชิตด้วยดาบถูกพิชิตด้วยการเผยแพร่ด้วยดาวะเกือบ60%หมายถึงว่าเป็นส่วนมากนะ ผู้พิชิตด้วยดาวหรือการพิเภกหรือการทำธุรกิจหมายถึงว่าไม่ได้ใช้สงครามเลยไม่ได้ใช้สงครามเลยแต่ส่วนประเทศที่ถูกพิชิตด้วยอาวุธนั้นก็เป็นประเทศที่มีผู้ปกครองหรือมีอาณาจักรที่ดื้อดึงโดยบังคับให้ประชาชนในยุคนั้นหรือในประเทศนั้นบังคับให้ยึดในศาสนาเดียวจึงมีความต้องการที่ให้มีเสรีภาพในการเลือกศาสนาอิสลามก็จึงทำจิฮาดจะได้ให้ประชาชนโลกลิ้มรสชาติแห่งเสรีภาพเพราะอิสลามไม่ได้บังคับให้ใครเข้าอิสลามเลยอันนี้คือคำตอบชัดเจนนะที่บอกว่าอิสลามถูกประเทศด้วยดาบไม่จริงถูกประเทศด้วยดาบนี่หมายถึงว่าพอพิชิตแล้วมันบังคับให้เขาอิสลามไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยอันนี้มีใครจะเล่าเลยว่าอิสลามในยุคบรรทุกในนั้นเกี่ยวอะไรที่น่าเชื่อถือนะคงจะยากแต่ที่อยากจะให้พี่น้องเข้าใจว่าเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องญิฮาดเนี่ยเราต้องมองถึงระยะและระดับระดับเราจะให้เหตุผลเราจะให้เหตุผลสำหรับผู้ศรัทธาเหตุผลเดียวก็พออัลลอฮ์บอกไปแต่บอกว่ามันก็จบจบแค่นี้มันจบได้แต่ถ้าเราอยู่มุสลิมเนี่ยมันก็ต้องให้เหตุผลอีกหลายระยะอีกหลายมิติกว่าจะมีความเข้าใจหรือเห็นใจในเหตุผลเช่นการเปรียบเทียบว่าอ้าวอิสลามทำไมอย่างนี้อ๋ออย่าตำหนิอิสลามตรงนี้เลยนะกฎหมายประชาธิปไตยอ่ะที่สุดยอดนะโหดกว่าอิสลามเลยทำไมไม่ไปว่าเขาอ่ะมันต้องเปรียบเทียบตรงนี้จะได้เห็นว่าเอ๊ะแล้วทำไมพออิสลามมีแค่นี้เนี่ยก็เริ่มมาเชื่อเลยว่าอิสลามทำไมอย่างนี้นะอย่างเช่นก็บอกว่าอิสลามถูกเผยแพร่อิสลามถูกเผยแพร่ด้วยเลือดด้วยดาบด้วยอาวุธว่าเผยแพร่ศาสนาถ้าจริงเหรอนะเผยแพร่ศาสนาด้วยดาบด้วยอาวุธดีกว่าเผยแพร่ชาตินิยมข่มเหงชาติอื่นด้วยดาบด้วยอาวุธเพราะอิสลามมีนักวิชาการนักบวชวิชาได้คำนวณเขาบอกว่าตลอดประวัติที่อิสลามในพิชิตเมืองต่างๆเนี่ยผู้เสียชีวิตเป็นไม่ถึงล้านเดียวไม่ถึง1 ล้านคนแต่ในระยะ4 ปีหรือ5 ปีประเทศยุโรปทะเลาะกันในสงครามโลกครั้งที่2นั้นตายไป25 ล้านคนแต่เขาหาว่าอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษเขาบอกว่าสงครามโลกครั้งที่2นี่เป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ให้เสรีภาพและประชาธิปไตยเนี่ยได้รับชัยชนะต่อพวกขุนนรุนแรงของนาซีของฟาสซิสต์ของพวกชาตินิยมพวกมันจริงมันไม่ใช่ลึกนี่มันเป็นเรื่องของจักรวรรดินิยมเขาแยกผลประโยชน์แยกทรัพยากรแยกอำนาจกันแต่มุสลิมไม่มีทำไมคนละการของอิสลามเนี่ยนะไม่มีความต้องการที่จะยึดประเทศหนึ่งประเทศใดเนี่ยนะจะเป็นของตนไม่ใช่เพราะนบีได้บอกว่าใครที่จะยอมมอบยิยาหรือยอมเข้าอิสลามนี่ก็มอบให้เขาปกครองไปเลยญาติที่จะเอาเนี่ยนะก็เอาจากคนรวยแล้วจะไปคนยากจนในประเทศนั้นไม่ใช่ยึดทรัพยากรเนี่ยนะจากประเทศจากจังหวัดอื่นๆแล้วก็มาเข้าเมืองหลวงที่อื่นไม่ได้ไม่มีเราพิจารณาแบบนี้ไม่มีและเคยมีผู้อาธรรมแบบนี้เนี่ยมีปัญหาเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยปิดแล้วเปลี่ยนเลยนะปิดแล้วเปลี่ยนด้วยที่เราทำนองพูดถึงญิฮาดญิฮาดนี่มันคืออะไรมาดูกันสิครับตะกี้เป็นเขาเรียกอะไรพักสักครู่ การแรกที่อาจจะอธิบายพี่น้องเรื่องอัลจิฮาดก็คือความหมายของคำว่าอัลจิฮาดมาอันอัลจิฮาดมาอันนี้มาอันนี้นะมาอันอัลจิฮาดหมายถึงความหมายของอัลจิฮาดเราไม่ได้พูดถึงความหมายของอัลจิฮาดในภาษาอาหรับชาอะความหมายของอัลจิฮาดนี่ก็หมายถึงว่าออกแรงออกกำลังกายในจิฮาดแล้วเขาบอกว่าทำอะไรที่มีการออกแรงมีออกกำลังกายนิดนึงจะเรียกว่าจิฮาดละอย่างเช่นหินก้อนใหญ่นิดนึงเนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาจีฮัดกว่าจะยกได้ภาษาไม่เจอภาษาแต่ในเชิงบทบัญญัตินี่ไม่ใช่เชิงบทบัญญัติมันเป็นการต่อสู้เป็นการต่อสู้เพื่อคุณธรรมให้ท่องจำคำนี้เพราะมันจะมีผลในการที่จะเข้าใจเหตุผลของนักต่อสู้เห็นไหมพอเราบอกว่านักต่อสู้เนี่ยมโนภาพเนี่ยที่มันเกิดนี่คืออะไรอาวุธบินระดินเข่าระเบิดนะนักต่อสู้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยแล้วเดี๋ยวนี้ประเทศพวกไอ้ประเทศฝรั่งอันประเทศยุโรปตะวันตกเขาเขียนไอ้พวกการ์ตูนอะการ์ตูนเยอะๆว่าผู้ก่อการร้ายภาพการ์ตูนทุกภาพเลยที่มีก่อการร้ายนี่นะต้องมีเคราต้องมีชรบันต้องมีชรบันเหมือนกับว่าพอเหตุการณ์วัวเหตุเกิดขึ้นแล้วนี่นะเขาบอกว่าอะไรที่มันใช้เมื่อที่เวลามากที่สุดในจอโทรทัศน์ในช่วงนั้นน่ะเขาบอกว่า1ภาพบินลาดินสองชื่อบินลาดินมากที่สุดเอ่ยชื่อบินลาดินมากที่สุดเห็นภาพบินลาดินมากที่สุดจนกระทั่งคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามนะครับเข้าใจว่าอิสลามก็คือบินลาดินว่าไหมผมว่าพวกผมอยู่ริมคลองบางกอกน้อยอยู่นะทุกเช้าเลยอ่ะที่ไอ้พวกเกาหลีพวกนี้มันอาญาธรรมะตั้งแต่ตัดท่าเขาจะไม่รู้นะอิสลามนะอุสามะบิลลาดินนะตัวก็อยากจะไปฟังดูว่าเอ๊ะมันสื่ออะไรมันเข้าใจอะไรกันเนี่ยมันนี่ตัวเองก็ไม่ยินนี่ไปถามโดนไปถามผู้ช่วยนี่ท่องดีกว่าฉันนี่สองคำเนี่ยอิสลามอาบิลลาดินนะผ่านมาแต่อธิบายเลยแต่จะไม่ยินนี่แหละไม่ยินมัสยิดไม่ยินคำว่าผู้ช่วยไม่ต้องมีอิสลามอาบิลลาดินแบบมาด้วยมันเพราะอะไรไม่รู้นะเขาพูดยังไงผมไม่รู้ไม่อ้างว่ารู้นะแต่มาติดกันอยู่นะแสดงว่าเขาใจอะไรสักอย่างหนึ่งว่ามีข้อผูกพันระหว่างอิสลามกับอิชานไปเลยโดยที่จะเข้าใจแล้วก็ดูนี่เขาต้องอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าอันจิฮาดคือการต่อสู้เพื่อคุณธรรมทำไมที่ต้องให้คำนิยามแบบนี้ก็ไปตรวจสอบไปศึกษาในหลักการของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องอัลจิฮาดปรากฏว่าเรื่องจิฮาดไม่ได้ผูกพันกับเรื่องอาวุธอย่างเดียวเรื่องจิฮาดมีหลายขั้นตอนมีหลายระดับในหลักการของอิสลามจริงแล้วเรื่องจิฮาดเรื่องอาวุธเรื่องจิฮาดในสมรภูมิเป็นจิฮาดที่แท้จริงเป็นจิฮาดที่สูงส่งที่สูงสุดแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าจิฮาดอย่างอื่นไม่มีไม่ใช่จริงแล้ว ว่าการบริจาคทรัพย์การเสียสละชีวิตเพื่อการต่อสู้เป็นการแสวงผลบุญอันดีที่สุดสำหรับมุสลิมแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นแนวทางแห่งการแสวงหาผลบุญอันเดียวถ้าเราจะเข้าใจว่าจิฮาดในหลักการอิสลามมีหลายแนวทางแต่ทุกทางที่เรียกว่าจิฮาดไม่ว่าจะเป็นจิฮาดระดับต่ำที่สุดหรือสูงที่สุดจิฮาดมีอาวุธหรือจิฮาดด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อาวุธยังไงเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังทั้งสิ้นเรียกว่าจิฮาดทั้งสิ้นเรียกว่าจิฮาดทั้งสิ้นมีคำสั่งสอนในกุรอานที่ปฏิบัติและจิฮาดทุกประการทุกชนิดทุกประเภทเนี่ยเป็นการกระทำที่มีเป้าหมายมีจุดหมายแห่งคุณธรรมหมายถึงจิฮาดเป็นแนวทางไปสู่สิ่งที่อิสลามส่งเสริมให้เกิดขึ้นอิสลามยอมที่จะให้ความชั่วเกิดขึ้นไหมยอมที่จะให้อันตรายหรือความชั่วร้ายเกิดขึ้นไหมไม่แต่นี่บางครั้งจะชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักอเมริกาเข้ามายึดนะเอ้าชั่งรักก็ต้องลุกต่อสู้มีคนก็บอกว่าอย่าไปต่อสู้เนาะต่อสู้เดี๋ยวก็เสียหายที่น้องมุสลิมเราตายแล้วไม่ได้อะไรหรอกนี่ไม่ใช่ต่อสู้แล้วเสียชีวิตขาดทุนด้านทรัพย์สินดีกว่าขาดทุนด้านศาสนาเพราะเป็นอิสลามชั่งเราก็จะยอมให้อเมริกายึดยอมให้อำนาจของพวกนี้เนี่ยมาจัดมาบริหารอย่างนี้รัฐธรรมนูญใหม่ที่ผ่านขั้นแรกในการในประชามติแล้วเนี่ยมันเป็นการขอให้สังคมยอมรับในการแบ่งแยกดินแดนของประเทศอิรักเป็น3ส่วนเป็น3โซนโซนของคืดในโซนหนึ่งตรงกลางคืดมีทางเหนือและตรงกลางนี่ก็คือโซนของซุนนะห์หรือซุนนีและโซนทางใต้นี่ก็คือชีอะห์ถ้ายอมมีแต่หมายถึงว่ายอมที่จะให้กาเฟรหรือยอมที่จะให้อเมริกามาก่อให้มีความคิดกระจายกับสังคมแบบนี้หมายถึงว่ายอมที่จะให้อิสลามเสื่อมเสียหรือจะให้สังคมมุสลิมเสื่อมเสียตอนนั้นเนี่ยพอช่างเนี่ยก็ไม่ใช่จิฮาดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตหรือความเสียหายเนี่ยมันจะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าความเสียหายด้านศาสนาต้องคำนึงมันจะมีผลสุดท้ายนี่เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินว่าจะยิฮาดหรือไม่ยิฮาดมีผลนะมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับว่าความเสียหายด้านศาสนาประการสำคัญสำคัญและประเด็นนี้มีเกี่ยวกับเรื่องฮิจรอด้วยอุลามะฮ์บอกว่าฮิจรอนี่วาจิบต้องฮิจรอจากประเทศกาฟิรไปสู่ประเทศมุสลิมว่าจิตต้องฮิจรัตจากประเทศกาเฟรสู่ประเทศมุสลิมถ้าภายใต้ท่านี่นะสักร้อยขีดถ้ามุสลิมไม่มีเสรีภาพอิสรภาพในการปฏิบัติศาสนาในการดำรงชีวิตด้วยหลักการของศาสนาของตนละหมาดไม่ได้ออกได้แล้วทำได้เลยเขาทำดีนากันนะแต่ตัวมุสลิมไม่ทำดีนะแต่วันดีคืนดีเนี่ยมันถูกบังคับให้ทำดีนะไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วต้องออกแต่ถ้าหากว่าใช้ชีวิตแบบเสรีภาพมีอิสระในการดำรงชีวิตเหมือนการอิสลามไม่ถูกบังคับสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยนะก็อยู่ในความพึงพอใจของตนไม่ยากที่แต่มิสตาฮับเหมือนกันสุนนะให้ฮิจรัตแต่ไม่ยากที่สุนนะให้ฮิจรัตถ้าหากว่าอยู่แบบนี้ อิสระในการลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อก็เป็นผลเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินว่าจะจิฮาดหรือไม่จิฮาดดูสิเรื่องศาสนาก่อนเรื่องศาสนาอิสลามได้ส่งเสริมให้ต่อสู้จิตใจและกิเลสและเรียกว่าจิฮาดเรียกว่าจิฮาดอิสลามได้ส่งเสริมให้ต่อสู้กาฟิรและมุนาฟิกและผู้ที่ไม่หวังดีด้วยหลักฐานด้วยการโต้เถียงอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าจะฮิดฮุมบิฮิจิฮาดันกะบีรอและจงต่อสู้พวกเขาด้วยอัลกุรอานด้วยบิฮิด้วยอัลกุรอานแน่นอนต่อสู้ด้วยอัลกุรอานไม่ใช่หมายถึงอัลกุรอานบิฮิสู้ด้วยอัลกุรอานอย่างนี้ด้วยเหตุผลด้วยหลักฐานจิฮาดันกะบีรอเดี๋ยวการจิฮาดอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เอาเปรียบเทียบว่านบีใช้วิธีไหนมากที่สุดในการจิฮาดนบีได้เผยแพร่ได้ต่อสู้เดือนกุรอาน13ปีที่มักกะแต่ใช้การจิฮาดที่มาดีนาเนี่ยเพียง10ปีอุลามะได้บอกว่าการที่ชิดเรื่องเนี่ยไม่ยากลำบากนักมากกว่าการพิชิตหัวใจของชาวเมืองเห็นไหมอิสลามพอใช้ปัจจัยนี้เนี่ยในการต่อสู้กลายเป็นปัจจัยที่มีคุณธรรมทำไมเจ้าของประเทศนี่นะพอเห็นมุสลิมเข้ามาพิชิตประเทศเขาเนี่ยเขาไม่เห็นมุสลิมทำเหมือนผู้พิชิตในยุคก่อนผู้พิชิตในยุคก่อนทำยังไงแม่ทัพและลูกน้องมีภาพของกองทัพทุกยุคทุกสมัยนะแม่ทัพและลูกน้องที่เป็นยศใหญ่นะเข้าทำอะไรเอาเข้าและพิชิตเลือกเชลเลสิกนี่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเลือกมาก่อนแต่แบบอิสลามมีกติกาแต่ว่าไม่ได้แม้กระทั่งเฉลยสุดนี้นะเฉลยสุดเนี่ยที่เป็นผู้หญิงถ้ามุสลิมไปร่วมหลับนอนกับผู้ที่เป็นเฉลยสุดเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้แบ่งสักส่วนเนี่ยถือว่าดีนะถ้าไม่มีสิทธิ์มีส่วนที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้แบ่งเนี่ยไม่ใช่สักเฉลยเนี่ยที่มีนี่นะก่อนที่จะแบ่งเอาไปหยิบปริ่มพลังสักห้าเม็ดไปหยิบเสื้อสักตัวนึงถือว่าลักถือว่าขโมยเห็นจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อที่เราต้องมีคุณธรรมแม้กระทั่งเชลซีเนี่ยจะได้เข้าใจนะแม้กระทั่งเชลซีที่เป็นทาสีเนี่ยแบ่งแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะอยู่ดีๆจะร่วมหลับนอนอยู่ไม่ได้ทำไมเพื่อเขาเนี่ยนะเคยมีสามีหรือเคยมีอะไรก็ต้องให้ผ่านไอ้ดาก่อนให้ปลดสิ่งที่อยู่ในมดลูกก่อนก็ต้องผ่านประจำเดือนครั้งสองครั้งทำไมอ่ะอิสลามให้เกียรติกับสตรีแท้สีและให้เกียรติกับบุตรของเดือนให้เกียรติกับเจ้าของมดลูกคนเดิมเกียรติในยุคก่อนนี้ไม่มีแบบนี้ในยุคก่อนไม่มีเลยสงครามครูเสดองค์กรที่เคยมายึดโลกมุสลิมเนี่ยสงครามบางสงครามเนี่ยในการบุกรุกประเทศมุสลิมเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งนะสามคืนข่มขืนมุสลิมหมื่นคนอิบนุกะซีรเคยเล่าว่ากับพวกองค์กรที่เคยเข้ามาพวกตาตาร์พวกมาฮูนเนี่ยบอกเป็นโหดร้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์นี่เลยความเป็นมนุษย์ แล้วก็พอไปศึกษาประวัติของจีนนะพวกตะวูนพวกมองโกลมันก็มาจากจีนเนี่ยเชื้อชาติใกล้เคียงกันประวัติโบราณของเขาอีกเนาะโหเอาหัวกะโหลกมาดื่มสุราดื่มเหล้าจะได้แสดงถึงความแต่มุสลิมมันไม่ทำมุสลิมเนี่ยไม่เคยมีใครทำแบบนี้ทำไม่ได้เพราะนบีบอกว่าถ้าตายแล้วอ่ะถ้าศัตรูนี่ตายในสงครามแล้วนะทำลายศพไม่ได้แค่ปีนี้ได้ทำบาทให้บาทนี่หลังที่ตายไปแล้วนี่นะฮารามในความที่มุสลิมเดี๋ยวไม่อยู่ไม่อยู่มีการตัดหูตัดจมูกตัดอวัยวะเพศตัดนมผ่าท้องแบบไม่อยู่ในประวัติศาสตร์มุสลิมเนี่ยไม่มีคนทำแบบนี้ต่อสู้เพื่อคุณธรรมแม้กระทั่งต่อสู้ด้วยหลักฐานด้วยปัจจัยด้วยผลนะอิสลามก็มีคุณธรรมต่อสู้ด้วยคุณธรรมเพื่อคุณธรรมเจตนาที่โต้เถียงกับยะฮูดนะซารอรีบีที่มายุมุสลิมเนี่ยเจตนาคือจะนำฮิดายะห์ให้ท่านนำไปให้สวรรค์ไปจะให้พ้นจากนรกและในวิถีทางในการโต้เถียงในอิสลามก็ได้สอนวะลาตุญาบิลอะห์ลัลกิตาบอินนาบิลลัตติฮิอะห์ซันและเจ้าอย่าโต้เถียงพวกเขาชาวคัมภีร์ในอัลกุรอานเนี่ยอย่าโต้เถียงเขาด้วยวิธีอื่นในนอกจากวิธีที่สวยงามใช้วิธีที่สวยงามอย่างเดียวเจ้าจะโต้เถียงเขาก็ต้องใช้อย่างสุขุมอย่างสุภาพนี่กับกาเฟนนะกับกาเฟนเนี่ยเราโต้เถียงอ่ะโต้เถียงด้วยความสุภาพอัลฟาโมดูมุสลิมด้วยกันเนี่ยพอโตเถียงตรงนี้นะไอ้เนี่ยตรงนี้ไอ้ก็เดียนี่ไอ้ตรงนี้คือไม่เป็นการเสียเวลาต่อสู้เพื่อคุณธรรมนี่ก็จะเข้าใจได้เลยนะครับว่าคนมุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้ต่อสู้เพราะกระหายเลือดไม่ได้ต่อสู้เพราะต้องการทรัพย์สมบัติเพราะนบีได้บอกว่าใครที่ต่อสู้เพื่อเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ผลลัพธ์ยินเลยโมฆะอิสลามสอนว่าต่อเรื่องนี้เนี่ยจริงแค่ต่อสู้เนี่ยเพื่อศักดิ์ศรีของตนแสดงความกล้าหาญดุนยาไม่ต่อสู้เพื่อดุนยาเพื่อทรัพย์สินเนี่ยตนอยู่ที่ยศของตนเนี่ยฉันเนี่ยเป็นนักสู้บรรพบุรุษฉันเนี่ยเป็นนักสู้สงครามฉันต้องลุยอย่างเดียวถอยไม่ได้ให้ไปหรือมึงตายนะตายดิกูต้องลุยอุปยาแต่เนี่ยมึงเคยถอยเลยกูจะถอยได้ไงก็ขอลุยเลยเนี่ยหายเลยตายเลยนบีก็บอกว่าสินมากก็มุนาฟิกออกมาสงครามกับนบีเนี่ยนักสู้นักรบต่อสู้เนี่ยคนก็บอกโอ้โหกล้ากว้ากล้าแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยก็ไปชื่นชมต่อหน้านบีวันนี้เนี่ยเราเคยคนโอ้โหสุดยอดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยเราไม่มีใครกล้าเลยนี่ลุยอยู่คนเดียวสุดยอดนบีบอกว่านรกสักครับตกใจเลยนี่มันยิ่งห้ามแบบนี้คือเห็นเลยอ่ะขึ้นนอร์นรกครับอาชาบะคนหนึ่งบอกว่าฉันเนี่ยเชื่อนบีพูดอะไรนี่มันต้องเป้าเลยใช่ไหมไม่ผิดก็เฝ้าดูไปช่วยอีกครั้งหนึ่งก็ดูเขาจะทำยังไงปรากฏว่าโดนดาบโดนแผลไปนิดหนึ่งพอแผลเนี่ยพอเจ็บมากเนี่ยทนไม่ไหวความเจ็บมันทนไม่ไหวจึงเอาดาบนี่มาฆ่าตัวที่จริงนะถ้าญิฮาดเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ทำอย่างนี้หรอกสู้ไปอีกหน่อยนึงก็ได้ญิฮาดได้ชะฮาดะห์แล้วเป็นชะฮีดแล้วแต่นี่มาฆ่าตัวนี่แสดงว่าตั้งแต่แรกเลยนี่นะไม่ได้ออกเพื่ออัลลอฮ์ ไม่ได้ต่อสู้เพื่อพระเจ้าไม่ได้ต่อสู้เพื่อคุณเพื่อคุณนะครับต่อสู้เพื่อตัวเองพอตัวเองทนไม่ไหวเลยเอาแบบง่ายดีกว่าเที่ยวหน่อยเที่ยวหน่อยนะพอเห็นแล้วสุดก็รอสู้นุ่มรอสู้พูดสัจจะจริงจริงต่อสู้เพื่อคุณไม่ทำนี่นะก็หมายถึงว่ากระบวนการกติกาแห่งการต่อสู้เนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวมกองทัพของมุสลิมเคยไปพิชิตเมืองชะมัรกันด์กติกาของการยิงการต่อสู้การพิชิตเนี่ยต้องบอกเรื่องหน้าบอกเรื่องหน้าว่าให้เลือก3อย่าง1เข้าอิสลาม2จ่ายยิซยะห์ไม่เข้าอิสลามเนี่ยก็ไม่เป็นไรจ่ายยิซยะห์3สงครามทีนี้กองทัพมุสลิมเนี่ยบุกเลยบุกแล้วไม่ได้เตือนไม่ดูไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งอีเมลหน่อยไปบอกเขาบอกว่าหนูจะมีแบบนี้กติกาเราแบบนี้แต่ก่อนนี่มันไม่ใช่แบบอีเมลนะอีเมลปัจจุบันนี้เนี่ยส่งแล้วมันก็ตีกลับไอ้คนที่ส่งนี่ไม่รู้ว่ามันตีกลับฮะอ้างว่าต้องส่งไปแล้วไม่ใช่นี่ต้องส่งทูตฮะเอกอัครราชทูตส่งไปแล้วต้องมีคณะทูตแล้วต้องมีหนังสือตะกอนุ่นน่ะไม่เหมือนเดิมนี่นะพับแล้วใส่ซองมันไม่ใช่หนังสือตะกอนุ่นน่ะม้วนแล้วก็จะมีเทียนแดงประทับตาแหวนของคาลิบ้านี่นะว่าเป็นการแจ้งแล้วไปถึงที่นู่นนะไอ้ที่ไม่ต้องเหมือนเดิมนะครับแกะนิดนึงแสดงว่าปลอมแล้วไม่เอาใช่ไม่ได้อุปกรณ์มันกติกาเหมือนกันนะไม่มีแบบนี้ไม่ได้ทำพิชิตเมืองเรียบร้อยแล้วว่าเข้าในยึดหมดแล้วเรียบร้อยสมรภูมิแต่มีชาวสมรภูมิคนหนึ่งไอ้หมอนี่รู้เรื่องไอ้หมอนี่รู้กฎหมายอิสลามเป็นยังไงทำนั่งสีเลยกรรมการสิทธิมนุษยชนอยู่ป่ะฟ้องคอลีฟ่าอุมรุบนาอับดุลอาซีซบอกว่านี่เนี่ยกองทัพของท่านนะเข้ามายึดครองมาเอามานั่นหมดเรียบร้อยหมดโดยที่ไม่ได้เตือนไม่ได้บอกอุมรุบนาอันเขียนจดหมายถึงแม่ทัพสั่งให้ออกกองทัพเนี่ยแล้วไม่ยินทั้งหมดนี่ออกกันสมรกันทั้งเมืองออกมาแล้วก็เอาใหม่จดหมายก็ถึงแม่ทัพก็อ่านบอกว่านี่ท่านคอลีฟะได้ทราบแล้วก็รู้สิ่งนี้มันทำที่หายเงินชดเชยหมดชดเชยหมดแล้วก็จะออกแล้วก็จะแจ้งใหม่โอ้โหรู้สิ่งแบบนี้เลยอยู่เถอะไม่ต้องออกอยู่เถอะต่อสู้เพื่อคุณธรรมอันที่จริงฮะถ้ามองถึงว่าข้อผิดพลาดตรงนี้เนี่ยมันผิดพลาดครั้งก็เรียกว่าอะไรเทคนิคทางกติกานิดนึงทางขั้นตอนน่ะมันผิดขั้นตอนน่ะนิดนึงแต่นี่มันเข้าแล้วครับท่านครับนี่มันสถานนี่มันเข้าไปแล้วมันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนี่มันสำเร็จแล้วท่านครับอันนี้คอลิฟ่านี่เพราะมีต่อสู้เพื่อคุณธรรมเพื่อหลักการของอิสลามซึ่งออกหมดครั้งหนึ่งกองทัพของชาวบ้านมันเข้าไปยึดเมืองชานพอเข้ายึดเมืองชานเนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นชาวคริสต์เชื่ออาหรับก็เคยอยู่ภายใต้การปกครองของพวกโรมันแต่พอมุสลิมที่ยึดแล้วเนี่ยพวกอาหรับคริสต์เนี่ยก็ยอมอยู่ภายใต้การปกครองมุสลิมนะก็เป็นคริสต์นะพวกโรมันนี่ก็ออกไปหนีไปสักพักหนึ่งพวกโรมันนี่ก็รวมตัวกลับมาอีกทางอูบัยดะฮ์เนี่ยรอดได้ข่าวเบาะแสว่าฝั่งทัพโรมันเนี่ยคงชักจะใหญ่โตสู้ไม่ได้เขาก็เรียกชาวคริสต์อาหรับนี่บอกว่าเราเนี่ย ได้เก็บยูเรียจากพวกท่านเพื่อจะได้ป้องกันพวกท่านแต่บัดนี้แล้วเนี่ยเราได้ตรวจสอบสถานการณ์ปรากฏว่าเราจะไม่มีสามารถป้องกันพวกท่านจึงจำเป็นต้องคืนยูเรียภาษีเนี่ยคืนให้พวกท่านทำหน้าที่เมืองก็ต้องคืนก็ชาวอาหรับคริสเตียนชาวอาหรับคริสเตียนก็บอกว่าไม่ต้องคืนเรานี่จะสู้กับพวกคุณเนี่ยจะสู้พวกโรมันทั้งนั้นอยู่โรมันเป็นศาสนาเดียวกับพวกเขาเนี่ยต่อสู้เพื่อคุณธรรมมันไม่ใช่กระหายเลือดไม่ใช่กระหายทรัพย์สมบัติหรือสตังค์หรือบารมีเนี่ยไม่ใช่แม่ทัพทุกคนแม่ทัพทุกคนไม่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อิสลามนะครับเอาเสียชีวิตธรรมดาไม่มีมรดกอะไรมหาศาลไม่มีอำนาจอะไรมหาศาลไม่มีงานศพจนาจาแบบหรูหราเพื่อแสดงหรือเปล่าฮอลลีวูดมันวอลลี่เนี่ยเสียชีวิตบนที่นอนบนเตียงบอกว่าเนี่ยสงครามที่ฉันทำสงครามเนี่ยเป็นร้อยไม่มีส่วนหนึ่งในร่างกายของฉันเลยจะต้องมีรอยดาบรอยธนูรอยแผลไม่ฉันจะไม่มีแต่ก่อนนู้นเขาสู้แบบมันคนละเรื่องนะเรื่องสงครามแต่ก่อนนู้นสงครามจริงอ่ะต้องเป็นคนกล้าจริงนะแต่เขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยฉันก็จะเสียชีวิตแบบธรรมดาหมายถึงว่าเสียใจที่ไม่ได้เสียชีวิตในสมรภูมิก็แม้ทัพทุกคนนะครับไม่มีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นเพราะมีทรัพย์สินมากกว่าคนอื่นหรือบารมีหรือเกียรติมากกว่าคนอื่นหาใช่ชีวิตไม่ฉะนั้นในเรื่องจีฮาดอันนี้ข้อเดียวนะมันจะไปย้ายหน่อยอันที่สองระดับของจีฮาดในอิสลามระดับมาราติบุลจีฮาดในอิสลามจีฮาดในอิสลามมีกี่ระดับจีฮาดในอิสลามมีหลายระดับจีฮาดที่สำคัญที่สุดก็คือจีฮาดด้วยอาวุธด้วยการสละชีพเสียสละชีวิตและทรัพย์สมบัติและจิฮาดที่สูงสุดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซุรวะตุซะนามิฮิลจิฮาดฟิซะบีลิลลาห์ส่วนสูงส่งสูงที่สุดของอิสลามนี่ก็คืออัลจิฮาดฟิซะบีลิลลาห์ถ้าในบรรดาหลักฐานต่างๆจะพบว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกย่องสรรเสริญผู้ที่ทำจิฮาดว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าคนดีอื่นๆที่ไม่ได้ทำชั่วผลบุญที่ระบุไว้ในคุรานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงผลบุญของเรื่องดีๆต่างๆแต่พอมาถึงเรื่องจิฮาดเนี่ยจะเป็นผลบุญพิเศษผลบุญพิเศษเช่นคนที่เสียชีวิตในสงครามในสมรภูมิเป็นชัยหยิบจะมีสิทธชาฟาช่วยเหลือญาติพี่น้องจะ10คนที่เข้านรกแล้วหรือยังไม่เข้านรกเนี่ยช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการลงโทษอันนี้เป็นกรณีพิเศษลักษณะพิเศษสำหรับมุญาฮิดแสดงถึงระดับสูงส่งของเขาแล้วก็จีฮาดที่ต่อมาก็คือการต่อสู้ในเรื่องราวของอิสลามในทุกวิถีทางเพื่อคุณธรรมเพื่อให้คำดำรงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สูงส่งเรียกว่าจิฮาดถ้ามีการต่อสู้มีการต่อสู้ในที่ว่ามีการประชิญมีการปะทะกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคุณธรรมเช่นต่อสู้เพื่อต่อต้านบิดาต่อสู้เพื่อต่อต้านลัทธิอุมาร์ต่อสู้เพื่อต่อต้านอบายมุขความลามกความชั่วร้ายในสังคมเรียกว่าต่อสู้นี่ก็ต่อสู้เหมือนกันเรียกว่าจิฮาดเหมือนกันต่อสู้ในระดับส่วนตัวของมุสลิมเนี่ยต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองจากการกระทำความชั่วเรียกว่าจิฮาดินนัสจิฮาดินนัสต่อสู้ ต่อตัวเองกิเลสของตัวเองความคลาดเคลื่อนของคนที่เข้าใจว่าจิฮาดอันนัฟซ์จิฮาดนัฟซูนี่มันสำคัญกว่าจิฮาดศัตรูด้วยอ้างถึงหลักฐานหรือฮะดีษที่อ้างว่าเป็นฮะดีษว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสงครามครั้งหนึ่งและกลับมาจากสงครามก็บอกกับซอฮาบะห์บอกว่าพวกท่านกลับมาแล้วจากสงครามเล็กไปสู่สงครามใหญ่คือจิฮาดุลนัฟซ์สงครามต่อนัฟซูต่อกิเลสในฮะดีษมาบูอ์ฮะดีษไม่ได้ฮะดีษเกะนะครับแต่ที่จริงเนี่ยไม่มีสงครามไม่มีจิฮาดต่อนัฟซูมากกว่าการจิฮาดที่จะถวายชีวิตแด่พระผู้เป็นเจ้าจิฮาดนัฟซูมากกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะนัฟซูนี่จะหวงมากในชีวิตของตนไม่มีใครนะเพราะอะไรที่มันมีคุณค่ามากที่สุดอะในชีวิตของเราก็คือชีวิตของตนทุกคนก็หวงบางครั้งเราหวงอะไรบางอย่างจะบางอย่างจะให้ทรัพย์สินจะให้เอารถให้อะไรจะให้แต่ว่าชีวิตมันมีเรื่องเล่นนะเอาชีวิตฉันไปอ่ะมันไม่ใช่ตายเพื่อคนนึงเพื่อคนนี้มันมีเรื่องธรรมดาแต่การที่ต่อสู้นักสู้จนกระทั่งยอมที่จะถวายชีวิตให้อัลลอฮ์นี่นี่หมายถึงว่าสุดยอดแล้วในการที่จะบังคับบัญชานักสู้ของตนไม่มีสุดยอดกว่านี้แล้วนะครับนี่คือมาราติบุลจิฮาดประการที่สามนะครับในตุลจิฮาดในอิสลามตำแหน่งของจิฮาดในอิสลามเนี่ยนี่ก็พูดไปแล้วนะครับขณะที่อธิบายหัวข้อที่ผ่านไปแล้วมาถึงเรื่องจิฮาดในอิสลามกับกฎหมายของมนุษย์อัลจิฮาดในอิสลามและในกฎหมายอันอินชาอัลลอฮ์นี่แหละที่บอกว่าอยากจะให้มีความเข้าใจสร้างความเข้าใจในเหตุผลในปรัชญาของอิสลามของหลักการอิสลามทำไมเขาไม่ยอมรับในเรื่องบางเรื่องของอิสลามที่มองดูว่ามันไม่มีอยู่ในกฎหมายสากลในกฎหมายของมนุษย์เช่นก็อิสลามอีพอมันพูดนี่จะไม่โหดร้ายอย่างเงี้ยขโมยและตัดมือยีนาและเครียดเราไม่อยากจะพูดถึงกติกาหรือกระบวนการการลงโทษเลยว่ากว่าจะตัดมือนี่มันต้องผ่านกี่ขั้นตอนมันไม่ใช่เรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์อิสลามคนที่ถูกตัดมือนี่น้อยมากเพราะกว่าจะพิสูจน์เลยว่าขโมยจริงเนี่ยมีเงื่อนไขนะไม่มีคนไปนัดอยู่ดีเนี่ยก็ตัดมือเลยนะคือบางคนบอกว่าโอ้จะเอากฎหมายเนี่ยมากฎหมายอิสลามเนี่ยมาตัดมือคนขโมยคนลักอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคงเดินมือเหื่อเงินหมดเลยไม่ใช่เรื่องลักขโมยขโมยเนี่ยมันมีคำนิยามมีการตีความละเอียดมีเงื่อนไขกว่าจะถึงขั้นดีระดับขโมยโอ้ยังไงแล้วกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าคนนึงทำดีมาผิดประเวณีเนี่ยจะไม่เครียดกว่าจะถึงขั้นนั้นน่ะยากกว่าพิสูจน์อย่างอื่นด้วยทีนี้ไม่อยากจะพูดในเหตุผลตรงนี้นะอยากจะบอกว่าระดับที่เขาได้จากความโหดของอิสลามเกี่ยวกับการลงโทษบอกว่าอันที่จริงนี่นะประการแรกเรียกว่าโหดไม่ได้ทำไมผู้บัญญัติกฎหมายนี้เนี่ยคือพระผู้ทรงกรุณาเมตตาเสมออัลลอฮ์มานอัลลอฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างมนุษย์ผู้ทรงกรุณาต่อมนุษย์แสดงว่าที่อัลลอฮ์บอกให้ตัดเนี่ยนี่แหละคือความกรุณาที่อัลลอฮ์บอกว่าให้เคี่ยนนี่คือความกรุณาโอ้ยแบบนี้เข้าใจยากทำไมอ่ะเพราะมันระดับสถาระดับหนึ่งเอาไปต้องเอาแบบนี้ไม่ต้องเอาแบบนี้เอาแบบเดียวกับกฎหมายมนุษย์เนี่ยนะเอากฎหมายมนุษย์เนี่ยนะความโหดของการลงโทษทุกยุคทุกสมัยมันมี ่ในกฎหมายของมนุษย์ที่กำหนดเองเนี่ยกำหนดกันเองเนี่ยมีขึ้นอยู่ที่ว่ามนุษย์เนี่ยมองถึงอาชญากรรมหรือความผิดนั้นในมุมมองไหนเช่นเมืองจีนเรื่องประหารชีวิตนี่นะผมแน่จริงเลยฆ่ายาเสพติดประหารในตะกอนู้นนะฆ่ายาเสพติดประหารชีวิตเลยโดยเฉพาะในช่วงสงครามสิ้นพอพูดเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหผมเนี่ยสนุกทำไมมันเป็นโอกาสที่จะแชร์ความไร้ยำของชาวตะวันตกพี่น้องเชื่อไหมว่าจักรวรรดินิยมเนี่ยที่ปูกระจายอำนาจของตนเนี่ยในเอเชียในยุคจักรวรรดินิยมเนี่ยเขาใช้ทุนอะไรพี่น้องรู้ไหมเขาขายสิ่งครับใครล่ะไอ้ผิวขาวนี่แหละประเทศอังกฤษนี่แหละประเทศอังกฤษทำสงครามกับเมืองจีน8ปีเขาอยากสงครามจีนทำไมอังกฤษต้องการขายจีนจีนไม่ให้ขายจึงต้องทำสงครามอันนี้ข้อสรุปนะแต่พอไปถามอังกฤษนี่มันก็เปล่าไม่ใช่เนี่ยแต่ประวัติที่ถูกบันทึกอยู่ในข้อที่จริงเนี่ยมันอย่างนี้ผมไม่รู้นะเพราะประวัติเนี่ยเขาบอกว่านักประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยเขามีอิจมาอะไรอะอิจมามาถึงบอกว่าประวัติเนี่ยไม่ควรอ่านในช่วงที่มีเหตุการณ์หมายถึงว่าอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ปูซินมากที่สุดในโลกตอนนี้มันเนี่ยสามารถต่อต้านการปูซินเนี่ยจนกระทั่งจัดการเรื่องนี้เนี่ยในระยะ3ปีแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะพยายามกันหลายยุคหลายสมัยเนี่ยไม่สำเร็จผลแต่ว่าตอนนี้บันเนี่ย3ปีเนี่ยจบด้วยสักขีพยานใครอ่ะสหประชาชาติยอมรับเลย3ปีเนี่ยจบไม่มีสินไม่มีปกปินนะแต่ทีนี้พอตอนนี้บันถูกถล่มกลายได้ถูกถล่มเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยก็สินเนี่ยเหมือนเดิมที่ประวัติที่มันถูกบันทึกปัจจุบันนี้นะว่าตอนนี้บันเป็นกลุ่มก่อการร้ายเป็นรัฐบาลที่โหดร้ายอเมริกาก็ต้องเข้ามาจัดการตรงนี้เนี่ยพี่น้องเนี่ยพึ่งเชื่อพี่น้องอ่านอย่างเดียวเราไม่รู้เนี่ยข้อลึกๆเนี่ยเรื่องข้อที่จริงลึกๆเนี่ยมันอาจจะเป็นมาเฟียที่ขายสินที่ประเทศอเมริกาที่พอเห็นตอนนี้บันต่อต้านการปลูกฝิ่นพวกเขาเนี่ยจึงใช้มาเฟียของเขาของการเมืองที่จะบังคับรัฐบาลอเมริกาเนี่ยนะให้การลงอัฟกานิสถานเนี่ยจะได้ปลูกฝิ่นอัลลอฮฺอาลัมเป็นไปได้ประวัติมันยังไม่ได้ถูกบันทึกฉะนั้นน่ะประวัติเมืองไทยก็เหมือนกันโดยเฉพาะประวัติของที่บันทึกข้อที่จริงไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องรอให้คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เนี่ยต้องมุ่งนับไปก่อนกว่าจะมีข้อที่จริงปรากฏนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงของมนุษย์นะแม้กระทั่งในบัวยาของอิสลามบัวยาของอาหรับก็เหมือนกันอุลามะเวลาเขาจะเอาเนี่ยเขาต้องเปรียบเทียบอย่างเรื่องเหตุการณ์ของอาลีและมูอาวิยะห์เนี่ยบางคนเนี่ยเขาบันทึกประวัติตอนนั้นเอาพอไปดูอะอย่างเช่นเรื่องส่วนมากที่เกิดขึ้นระหว่างซอฮาบะห์นี่นะถูกรายงานโดยนักรายงานหะดีษคนหนึ่งชื่ออบูมิคนัฟลูตอิบนุยะห์ยาอับดุลมิคนัฟลูตอิบนุยะห์ยาคนนี้เนี่ยพอไปดูนะโอ้รายงานทุกรายงานนี่นะเรื่องทุกเรื่องนี่นะเล่าถึงซอฮาบะห์เสียหายเนี่ยซอฮาบะห์รู้มีอับดุลมิคนัฟจะเล่าว่านะเหตุการณ์เนี่ยจะมองว่าไอ้ซอฮาบะห์รู้ซอฮาบะห์มารยาทนี่เอาพอไปดูนี่อบูมุสลิมนี่เป็นอะไรอ่ะโอ้เป็นรอฟิดะห์เป็นชีอะห์แท้ๆก็ต้องออนะเอาไปเข้าใจว่าการบันทึกประวัตินี่มันมีจรรยาบรรณอุลามะจึงบอกว่าไอ้เรื่องรายงานประวัติเรื่องอะไรต้องคนที่มีจรรยาบรรณมีคุณธรรม ประวัติของเขาในการเล่าเรียนในการศึกษาในการบอกนี่มันต้องเป็นประวัติที่บริสุทธิ์ขาวสะอาดนะครับเพราะเปรียบเทียบเอาจีนเนี่ยพอจะได้ต่อต้านเรื่องเพราะอังกฤษมีขายกลิ่นทั่วจีนจนกระทั่งประชาชนเนี่ยติดกลิ่นเลยทำยังไงต้องประหารอย่างเดียวบอกว่าในประวัตินี่ประหารนี่มีประหารมากทำไมจะได้ต่อต้านตรงนี้ต่อต้านในระบบประเทศจีนเป็นเมืองยากจนไอ้เรื่องคนยากจนเนี่ยเรื่องติดยาเนี่ยนะไอ้อบายมุขมันง่ายเหลือเกินถ้าไม่มีศาสนาถ้าไม่มีศาสนาอบายมุขมันง่ายจะได้ลืมตัวเองยากจนตัวเองรายได้น้อยทำไมจะได้ลืมลืมโลกติดเชฟยานมันจะได้หายไปอเมริกานี่มองดูอาชญากรรมหรือฆาตกรรมฆาตกรรมที่ประเทศอเมริกันมันกลายเป็นวิชาชีพมันไม่ใช่ฆาตกรรมธรรมดามันไม่ใช่คนทะเลาะกับคนเนี่ยพอมาวอร์นี่แกแค้นก็เอาตุ้งฆ่ามันเขาบอกว่าแบบฆ่าแบบนี้นี่ก็ไม่ควรประหารชีวิตมันอาจจะผิดพลาดมันอาจจะอะไรไม่ควรประหารชีวิตแต่มันกลายเป็นวิชาชีพคนที่เป็นฆาตกรที่อเมริกาบางยุคบางสมัยนี่นะมันกลายเป็นโรคทางจิตฆ่าเป็นมืออาชีพนั่นไม่ใช่ฆ่าคนสองคนนะคนเป็นร้อยและฆ่าด้วยวิธีที่โหดร้ายที่สุดกฎหมายอะไรบอกให้รู้กฎหมายบางรัฐแต่นะไม่ได้เลยแบบนี้เลยนะต้องประหารชีวิตแล้วประหารชีวิตยังไงอ่ะแบบโหดร้ายเหมือนกันที่กฎหมายใหม่นะครับฟังนะกฎหมายใหม่ให้ประหารชีวิตยังไงมีสองวิธีที่โหดร้ายเดี๋ยวนี้ที่อเมริกาซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนกำลังต่อต้านเหมือนกันแต่นักกฎหมายที่อเมริกายืนยันว่าต้องใช้อันนี้ไอ้โหดร้ายเนี่ยต้องใช้นี่ผมบอกว่ากำลังเดือดเทียบระหว่างกฎหมายอิสลามในที่เขาต่างหาว่าโหดร้ายกับกฎหมายมนุษย์เนี่ยวันนี้มีสองวิธีนะครับวิธีแรกด้วยไฟฟ้าถึงในไฟฟ้าบางคนนึกว่าอ๋อมันง่ายไม่ใช่ครับไอ้หวัดของไฟฟ้าในที่เขาใช้เนี่ยนะมันสูงใช่แต่ไม่ใช่สูงถึงขั้นเดียวระยะสั้นมากเลยนะกระต่ายไม่ใช่มนุษย์กลุ่มมนุษย์กลุ่มสิทธิมนุษยชนเนี่ยไปเป็นพยานในการประหารชีวิตด้วยไฟฟ้าด้วยวิธีไฟฟ้าเนี่ยครั้งหนึ่งเขาก็อธิบายเขาบอกว่าถูกมัดแล้วก็กดปุ่มไฟฟ้านี่นะกว่าจะตายเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ10 กว่านาทีในระยะ10 กว่านาทีทำไมที่บอกว่ามีชีวิตเนี่ยดิ้นเนี่ยแต่ไอ้ดิ้นเนี่ยนะไอ้ที่มันโหดอ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นควันออกจากศีรษะแสดงว่าสมองเนี่ยไหม้นะสมองไหม้แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ยังดิ้นอยู่อันนี้อันหนึ่งสองฉีดยาเคมีสารเคมีบางที่ไม่ฉีดสารเคมีเนี่ยมันก็ทรมานก็บอกว่าทรมานกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยก็หลายนาทีเหมือนกันแต่มีโหดร้ายแต่เขาไม่ยอมมีก็เลยถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่ยอมยอมเลิกกฎหมายมนุษย์นี่ไม่ใช่ศาสนาที่กำหนดนะไม่ใช่ศาสนาที่กำหนดที่มนุษย์จะมองว่ากฎหมายนี่ก็เรื่องกฎหมายที่บันทึกเอาเรื่องที่บันทึกมาพูดแต่ผมบอกว่าไม่ใช่บางครั้งนี่มันเป็นกฎหมายที่ไม่บันทึกมนุษย์ยอมรับแต่มันโหดร้ายและยอมรับเช่นมีวิธีประหารชีวิตนะไม่น้อยนะอุ้มและเผาทำไมล่ะอิสลามมีมั้ยเฮ้ยบอกว่านี่มันเป็นนี่มันไม่ใช่นี่ไม่ใช่กฎหมายผมบอกว่านี่แหละเหนือกว่ากฎหมายเหนือกว่ากฎหมายทำไมอ่ะก็มีอะไรที่มันเหนือกว่าขนาดที่กฎหมายบอกว่าทำไม่ได้แต่มันบอกว่ากูทำได้แล้วพอถึงขึ้นศาลเนี่ยเพื่อนฝูงเนี่ยปกป้องกันจนกระทั่งผู้นำมาได้บอกว่าให้ลืมเรื่องนี้ใจสมานฉันท์เรื่องนี้ให้ลืมซะจะมาสนใจเนี่ยให้ลืมไป จะถูกประหารยังไงอุ้มแล้วไปเผาในวันอ่ะโหดไหมล่ะพูดแต่มีใครพูดมาในพวกสิทธิมนุษยชนในพวกเนี่ยกรรมการของบางแห่งเนี่ยเขาพูดไหมล่ะพูดมาว่าเนี่ยโหดเขาบอกว่าผมผิดพลาดนี่คือข้ออ้างนะมันไม่อยู่ในกระบวนการกฎหมายใช่มันอยู่ในกระบวนการที่อยู่ในความมืดซึ่งมันเหนือมันเข้มแข็งมันกระด้างแข็งกว่ากฎหมายแล้วไม่โหดแบบนี้ไม่โหดแต่ยังอื่นนะยังอื่นมีเยอะนะครับแต่บางเรื่องจะพูดไม่ได้เขาออกช่องเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวมีปัญหาเขาบอกว่าญิฮาดเนี่ยโหดการต่อสู้เนี่ยโหดเฮ้ยไม่มีคุณธรรมเอาพอเปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นมีไหมที่ผมจะให้ยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังนะกฎหมายระดับประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระดับประเทศมีไหมหากมีอะไรกระทบความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยทางสภาหรือทางครม.รัฐมนตรีมีสิทธิ์ในการประกาศสงครามมีสมมติเนี่ยมาเลเซียจะบุกเมืองไทยมีสิทธิ์ไหมที่จะประกาศสงครามสิทธิ์ทำทุกวิธีทางอย่างนั้นรักษาดินแดนใช่ไหมนี่เขาเรียกอะไรเรียกว่าสงครามที่ปกป้องบอกว่าอิสลามไม่เรียกว่าจิฮาดอิสลามไม่เรียกว่าอันนี้เรียกว่าจิฮาดแต่อิสลามมีไหมอิสลามประชาชนเนี่ยมี300 ล้านคนใช้น้ำมันอย่างสุดยอดมหาศาลน้ำมันไม่พอว่ะประเทศเราเนี่ยแต่มีแถวนู้นนะประเทศนู้นนะมันมีน้ำมันเยอะคนนี่มันน้อยมันใช้ไม่เป็นหรอกไม่เป็นดอกเราทำยังไงอ่ะเราเนี่ยต้องไปทำสงครามจะได้จัดการพวกมันให้อย่าตีความอย่างนี้ที่มันไม่ใช่อย่างนั้นอเมริกาไม่ได้ทำอย่างนั้นอเมริกาพูดนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับระหว่างทูตและระหว่างกระทรวงต่างๆของเขาเนี่ยอเมริกาเคยพูดกับอังกฤษเองอยู่นู่นนะอยู่คูเวตอิมาแดนเนี่ยอย่าเข้ามาซาอุดีนะเป็นจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรรัสเซียกับอังกฤษรัสเซียนี่จะเข้ามาหาอัฟกานิสถานตอนนู้นตอนจะเข้าวันนี้มันจะเข้ามาอัฟกานิสถานมาปากีมาอิหร่านเนี่ยจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะภาษาอาหรับเขาเรียกว่ามีแบบทะเลน้ำร้อนเพราะรัสเซียนี่อยู่ตะวีปมันหนาวหมดแล้วก็มหาสมุทรกับทะเลเขาเนี่ยมันเย็นหมดน้ำแข็งหมดเขาก็จะอยากจะมาข้างล่างแต่มันเป็นสมมติของภาษาอาหรับนะมันเป็นดินแดนหรือเป็นทะเลที่มีอากาศร้อนอ่ะเพราะพวกรัสเซียไม่เคยมีเนี่ยแดดนี่เขาไม่เคยเห็นกันไม่เคยเจอกันนานทีเขาก็ยังพอจะเข้าในอังกฤษในชนบทไม้นี่เองเหยียบเข้านะเหยียบแล้วตายนะจะบอกแค่แล้วนี่เป็นประเทศของไทยเมืองไทยคุ้มชีวิตทั้งสิ้นแต่มาครองน้ำมันครองทรัพยากรเดี๋ยวนี้ไม่ต้องยกตัวอย่างมากนะทุกคนมีเยอะอันนี้เรื่องประเทศนะจะมีอะไรที่มันยุติธรรมมากกว่ากฎหมายระหว่างประเทศเช่นกฎหมายชาติประชาชาติกฎหมายชาติประชาชาติกฎหมายชาติประชาชาตินี่ในข้อเรียกในหมวดที่เจ็ดของกฎหมายชาติประชาชาติเขาบอกว่าประเทศใดที่ละเมิดประเทศอื่นสหประชาชาติมีสิทธิในการออกมติให้ใช้ความรุนแรงหรืออาวุธ ในการปราบปรามปัญหามาตรานี้เนี่ยที่อเมริกาหยิบยกมาใช้กับประเทศอิรักหยิบยกมาใช้กับประเทศอิรักทำไมเพราะว่าอิรักบุกคุเวตก็ละเมิดประเทศที่เป็นสมาชิกในสหประชาชาติก็มีสิทธิ์ในการที่จะบุกตอนนั้นนะโอ้โหพอเขาใช้ฉันลงกฎหมายอยู่นะไอ้คนที่เห็นด้วยกับอิรักนี่นะพูดไม่ออกเลยเพราะมันรักมากกฎหมายนี่เล็กเลยอ่ะแล้วเมื่อจริงอ่ะเข้าไปยึดทั้งประเทศเลยแล้วมาอ้างว่ากูเองในอดีตเนี่ยเคยเป็นจังหวัดเรียกว่ากอซิมะแล้วก็พอยึดกูเองแล้วนี่นะเขายกเลิกเนี่ยกูเองนี่ในชายนะใช้ว่าจังหวัดกอซิมะออกโทรทัศน์เลยนะเอาว่าหนีข้าราชการไปเยี่ยมจังหวัดกอซิมะนี่มาที่ว่ากูเองแล้วพอมาประชุมจะได้เจรจากันนะยาซีนรอมฎอนที่เป็นรองประธานาธิบดีซัดดัมนะมานั่งในโต๊ะแล้วก็พวกกษัตริย์แล้วก็อามีรรวมถึงผู้นำของกุเอตอดีตกษัตริย์ของกุเอตนั่งอยู่รองซัดดัมนี่บอกว่าคุณมาทำอะไรนี่คุณเป็นอาชญากรรมคุณต้องเข้าคุกเพราะว่าละเมิดประเทศจริงเนี่ยอเมริกาเขาบุกอิรักเขาบุกกุเอตแล้วก็ไม่คืนอะไรกูเองเนี่ยเขาปฏิทินสนับสนุนซัดดัมเนี่ยพูดไม่ออกแต่พอมาถล่มรัฐบาลซัดดัมเนี่ยในครั้งที่สองเป็นสงครามก็เป็นสงครามอ่าวเปอร์เซียที่สงครามอ่าวอาหรับครั้งที่สามเนี่ยพอครั้งแรกระหว่างอิหร่านกับอิรักครั้งที่สองระหว่างอิรักกับกูเองและอเมริกาครั้งที่สามระหว่างอเมริกากับอิรักเขาเอาอะไรมาแอบเขาไปขอมติจากสหประชาชาติจะได้บุกอิรักเนี่ยเขาไม่ให้ไม่มีมติจากสหประชาชาติให้บุกอิรักให้ถล่มรัฐบาลซัดดัมทำไมเพราะหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องมีเพียงมันไม่เพียงพอนี่คือประเด็นอิสลามมีไหมบอกว่านี่ประเทศนี้เนี่ยมันกำลังสร้างอาวุธร้ายแรงซึ่งส่งผลอันตรายอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกาอเมริกาอยู่ไหนอ่ะอเมริกาห่างจากอิรักไม่รู้กี่หมื่นกิโลนะแต่เขาบอกว่าการที่อิรักกำลังสร้างอาวุธกี่ปีอ่ะตู้มีกี่ปีนี่ก็จะได้แต่กำลังสร้างอาวุธเนี่ยมุ่งมั่นไอ้ถามไอ้พวกกฎหมายเนี่ยคำว่ามุ่งมั่นเจตนาในการทำความผิดนี่มันผิดกฎหมายไหมนี่อย่างว่าผมนี่นะมุ่งมั่นที่จะทำอาวุธนิวเคลียร์นี่มันผิดกฎหมายตรงไหนอ่ะไอ้เรื่องนิวเคลียร์นี่อาวุธรุนแรงอ่ะแต่นี่เอามาอ้างตรงนี้จะได้ฆ่า100,000 คน 70-100,000 คนเลยนะเป็นสตรีและเด็กผมบอกว่าสงครามแบบนี้ผู้ปฏิบัติการเนี่ยคือประเทศที่อ้างว่าเจ้าของประชาธิปไตยแบบฉบับของประชาธิปไตยแบบฉบับแห่งเสรีภาพเป็นตำรวจโลกตำรวจด้วยหินมาตรฐานของกฎหมายเป็นผู้จัดการความถูกต้องในโลกนี้แล้วก็ทำสงครามทำยีฮานแบบนี้เนี่ยทำยีฮานแบบนี้แล้วพออิสลามบอกว่าเราเนี่ยจีฮาดเนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองซึ่งไม่มีหัวร้ายบินลาดินมีหัวร้ายตาลีบันนะครับถูกถล่มตายไปเท่าไหร่ตาลีบันน่ะจะได้ถล่มรัฐบาลตาลีบันชาวอัฟกานิสถานตายไปเท่าไหร่หมื่นกว่าคนนะครับอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์เนี่ยที่เขากวาดล้างมาสองขั้นนะขั้นหนึ่งเครื่องบินโยนอาวุธในขั้นหนึ่งก็เข้าบุกตายไปหมื่นคนเนี่ยช่วงแรกของสงครามหมื่นคนเนี่ยตายเพื่ออะไรเพื่อมุลลาอุมัรและอุซามะบินลาดินใช่ไหมรู้ตายไปหมื่นคนเนี่ยจะได้ทันดมรัฐบาลตอนนี้มาเล่ารัฐบาลอื่นเนี่ยเป็นสมุนเป็นเครื่องมือของอเมริกาเนี่ยอิสลามทำได้ไหมอย่างนี้ทำไม่ได้นี่จงยามันนี่นี่คุณไม่ทำมันไม่ได้แต่เนี่ยในระหว่างคุณธรรมและเป้าหมายของญาติในอิสลามและกฎหมายของมนุษย์นี่นะถ้าเราไม่ได้พูดเหตุผลทางความศรัทธาไม่ได้พูด เหตุผลทางกติกาและกระบวนการนะเหตุผลทางการเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายที่เป็นอิสลามกับญิฮาดและกฎหมายสากลเกี่ยวกับเรื่องการสงครามนี่นะว่าการทำญิฮาดการต่อสู้การทำสงครามในกฎหมายอิสลามเนี่ยมีจรรยาบรรณมีคุณธรรมนะครับมากกว่ากฎหมายของมนุษย์จึงทำให้นักวิชาการตะวันตกขั้นหนึ่งบอกว่ามุสลิมไม่เคยทำสงครามนอกจากสงครามแห่งจริยธรรมสงครามที่มีจริยธรรมสงครามที่ใช้จรรยาบรรณเป็นเกณฑ์ไม่ได้ฆ่าพวกกระหายทำไมมักกะเนี่ยอุซามะเนี่ยเจอพวกกาฟิรคนหนึ่งพอสู้แล้วเนี่ยกาฟิรรู้ว่าจะโดนฆ่าเนี่ยละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อุซามะตอนนั้นยังไม่ได้ศึกษาดีเนี่ยฆ่าเลยนบีเนี่ยประนามเนี่ยบอกว่าทำได้ไงจะฆ่าได้ไงเอ้าเขาป้องกันตัวเองนะเขาไม่ต้องการอะไรไม่ได้เนี่ยคนละอิละอิลลัลลอฮ์เนี่ยคนเกียร์มาเนี่ยท่านจะตอบยังไงอ่ะเขาจะป้องกันเขาจะพูดอะไรระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยแต่คุณไปประหารชีวิตคนหนึ่งคนโดยไม่ชอบโดยไม่มีสิทธินี่นะผิดขนาดไหนอิสลามสอนแบบนี้เนี่ยเพื่อจะได้เรามีความตระหนักนะครับในการทำญิฮาดโดยมีเป้าหมายมีคุณธรรมคงเหลืออีก1 2 3 4นะครับก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ขึ้นคันหน้าเนี่ยขึ้นคันสำหรับหน้าเนี่ยมุดนะครับก็จะเดินทางไปจังหวัดตรังหลายจังหวัดละแล้วสำหรับสุขนี้เนี่ยก็ไม่มีคุตบ้าไม่มีบรรยายสารบุคอดีที่จะกระพงก็ขอแจ้งหน้าที่นี้ด้วยนะครับทางคณะกรรมการที่อยู่และพี่น้องที่ไปร่วมแล้วก็ทางวันเสาร์ที่เสียรับกันงดเหมือนกันที่ไปบรรยายตอนเช้าก็งดเช่นเดียวกันแล้วก็วันอาทิตย์ที่เสียงครูก็งดเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่เราที่นี่เราลบหมดนะครับวันอังคารถึงวันอังคารแล้วก็แต่สุขหน้าสุขต่อไปมันก็เหมือนเดิมมันเดิมอาคารต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับเพียงสัปดาห์นี้ที่จะไม่อยู่จะเดินทางก็มีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับที่ได้พูดอันนี้ยังพูดไม่หมดนะครับก็หมายถึงว่าที่พูดไม่หมดเนี่ยส่วนที่พูดไม่หมดนี่นะครับอย่าเพิ่งเอาไปสร้างความเข้าใจนะเพราะมันมีอะไรเกี่ยวข้องอย่าเพิ่งไปตั้งกรอบตั้งหลักการเพราะยังไม่ครบยังไม่ครบทั่วครับก็เป็นอันว่าให้รอนะครับอีกสัปดาห์หนึ่งก็จะพูดคือในหัวข้อที่ผมได้ระบุเป็นหัวข้อเนี่ยแต่หัวข้อเนี่ยคือจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของญิฮาดระดับหนึ่งเพราะก่อนที่จะเข้าสู่วาระของสุรษอัลบักรอที่เกี่ยวกับอัลญิฮาดมีอยู่5อายะห์อันนี้เป็นอายะห์แรก190ถึง195เนี่ยเป็น5อายะห์เกี่ยวกับเรื่องญิฮาดล้วนๆทั้งสิ้นก็จะมีพื้นฐานเกี่ยวกับญิฮาดจะได้เข้าสู่รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับหลักฐานเกี่ยวกับเหตุผลต่างๆก็ฝากไว้ให้เป็นสิ่งที่ทำการบ้านนะครับไปศึกษาดูแล้วก็ส่วนที่ไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับตรงนี้มีไหมคำถามมีไหมครับไม่มีก็ขอยุติด้วยคำว่าสุภาพกุลละหุมบุคคลบิดأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك